Karnie, powielacze, magazyny papieru. Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że tu jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc areszt, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon LG G3S, wyświetlacz IPS 5 cali za 949 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Seryjny gwałciciel i morderca mimo wniosku o dalszą izolację wyszedł z więzienia po 25 latach, a sąd uspokaja. Dysponujemy adresem tego mężczyzny. I jest proste wyjaśnienie, skąd tak niska pozycja Polski w rankingu o stanie Europejskiej Służby Zdrowia. Jak to tłumaczą eksperci? O tym już za moment. Grecja opowiada się za zasypaniem podziałów i sprzeciwia zaostrzeniu sankcji dyplomatycznych wobec Rosji, jako jedyna w Unii. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a groźny przestępca jest na wolności. Dopiero za miesiąc Sąd Okręgowy w Gdańsku zajmie się wnioskiem o izolację seryjnego gwałciciela i zabójcy 5-miesięcznego niemowlęcia. Henryk Z. pierwszy raz zgwałcił, kiedy był w 8 klasie szkoły podstawowej. Jego ofiarą padł 10-latek. Wtedy gwałciciel trafił do schroniska dla nieletnich. Potem wielokrotnie przebywał w więzieniu za kolejne gwałty na dzieciach. W 87 roku zabił 5-miesięczną dziewczynkę, za co został skazany na 25 lat więzienia. Dyrektor więzienia w Sztumie złożył wniosek o dalszą izolację gwałciciela, ale dwa tygodnie temu Henryk Z. wyszedł z zakładu karnego, bo sąd przez pół roku nie zdążył rozpatrzyć jego sprawę. Teraz sędziowie nie mają sobie nic do zarzucenia. Twierdzą, że już w sierpniu próbowali powołać biegłych, ale biegli albo nie chcieli się podjąć wystawienia opinii, albo wskazywali odległe terminy. W końcu zostali powołani, ale we wrześniu pojawił się kolejny problem z opinią seksuologa, wyjaśnia Tomasz Adamski z gdańskiego sądu. Biegły kilkukrotnie wnosił o przedłużenie terminu do sporządzenia tej opinii. Sąd ponaglał o oddanie akt, o zwrot akt z opinią. Akta zostały zwrócone już do sądu. Biegły powiedział, że był na badaniu, przeprowadził już badanie. W przyszłym tygodniu będzie badanie pozostałych biegłych, czyli psychiatrów i psychologa. Myślę, że w krótkim czasie uzyskamy tę opinię. Problem w tym, że groźny przestępca jest już na wolności. Sąd jednak uspokaja. Dysponujemy adresem tego mężczyzny. A co będzie, jeśli mężczyzna będzie się ukrywał? To sędzia referent podejmie takie kroki, które no, zapewnią jego obecność na rozprawie. Trudno mi powiedzieć, jakie kroki, natomiast myślę, że nie powinno być z tym problemu. Przypomnijmy, możliwość izolowania groźnych przestępców istnieje w polskim prawie od roku. Państwo za mało wydaje na zdrowie, dlatego nie możemy się spodziewać zadowolenia pacjentów z opieki medycznej. To opinia ekspertów po ogłoszeniu najnowszego Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Raport przygotowany przez szwedzką firmę Health Consumer Powerhouse porównuje stan opieki zdrowotnej w 36 krajach europejskich. Polska jest na 31 miejscu. Raport to wstyd dla Polski, mówi Ewa Borek, szefowa Fundacji My Pacjenci. To jest ranking konsumencki i on świadczy o tym, że potrzeby konsumentów, pacjentów nie są rozpoznane i zaspokajane w Polsce. Doktor Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że na system opieki zdrowotnej przeznaczamy bardzo mało pieniędzy. Te rankingi nie powinny rozczarowywać, bo skoro wydajemy najmniej pieniędzy, to trudno się spodziewać, żebyśmy mieli efektywny i sprawnie działający system. Renata Furman, zastępca redaktora naczelnego Służby Zdrowia, uważa, że raport to upomnienie dla wszystkich. To jest postulat adresowany do właścicieli placówek medycznych, do organów założycielskich, bo naprawdę wiele zależy od tego, czy pacjent może dodzwonić się do jakiejś placówki, czy może łatwo zaparkować samochód. Z krajów unijnych gorzej od nas wypadły Litwa i Rumunia, a najlepiej Holandia. Barbara Góra, Polskie Radio. Unia Europejska zaostrzy sankcje dyplomatyczne wobec Rosji, jeśli zgodzi się Grecja. W Brukseli od 2 godzin trwa nadzwyczajne spotkanie unijnych szefów dyplomacji. Na razie tylko nowy rząd w Atenach, na którego czele stoi lider radykalnej lewicy, nie chce się zgodzić na kolejne sankcje. I o tym Beata Pumecka. Plan jest taki, by dopisać do czarnej listy kolejnych Rosjan z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi w Europie. Padła też propozycja, by sankcje dyplomatyczne przedłużyć do końca roku, choć z powodu oporu Grecji mówi się teraz o wrześniu. A to i tak nie wystarcza nowym greckim władzom, które nie chcą się zgodzić na zaostrzenie sankcji. Grecja pracuje na rzecz zasypania podziałów między Unią Europejską a Rosją. Mówił przed spotkaniem grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kocjas. A szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius podkreślał, że Unia musi zaostrzyć sankcje w związku z eskalacją konfliktu. I pytał, ile jeszcze osób będzie musiało zginąć, żebyśmy stanęli solidarnie w obronie Ukraińców. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna podkreślał, że konieczne jest jednolite stanowisko Unii. Musimy potrafić reagować jednoznacznie, ale solidarnie. Europa powinna mówić jednym głosem. Dyskusja w Unii Europejskiej na temat zaostrzenia sankcji dotyczy tylko tych dyplomatycznych, o gospodarczych nikt nie wspomina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kiedyś WKU wzywały, dziś zapraszają, a resort obrony zachęca cywilów do odbycia przeszkolenia wojskowego. Od 1 marca każdy, komu zależy na szkoleniu obronnym, może się zgłosić do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Szef Ministerstwa Obrony Tomasz Siemoniak jest pewien, że chętnych nie zabraknie. Są ludzie po prostu zainteresowani tym, żeby indywidualnie dotrzeć do wojska, więc stwarzamy taką możliwość. Wiemy przecież, że ponad 20 kilka roczników tych, którzy kończyli studia, nie podlegali w ogóle w żadnej formie, ani nawet studium wojskowego, ani tym bardziej służby po studiach. I z tego grona jest sygnalizowane zainteresowanie. To będą kilkunastodniowe ćwiczenia. W tym roku wojsko zamierza przeszkolić 20 tysięcy osób. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Po ostatnich sukcesach naszych szczypiornistów wszyscy jesteśmy po trosze piłkarzami ręcznymi i najlepiej od informacji o nich zaczynać serwisy sportowe. Jak wiadomo, jutro kolejny mecz Polaków, już półfinałowy, zagramy z robiącym prawdziwą furorę w Mistrzostwach Świata Katarem. To będzie trudny pojedynek, prorokuje były kadrowicz Mariusz Jurasik. Wiemy, że zostało bardzo wielu graczy plus trener naturalizowanych na Katarczyków i tak naprawdę to są gracze z Europy, którzy nie z jednego pieca chleb jedli i będzie to groźny przeciwnik. No Niemcy się o tym przekonali i Niemcy przegrali. Ja mam nadzieję tylko, że będzie to naprawdę sportowa walka i wszystko rozstrzygnie się na parkiecie, a nie poza nim i sędziowie nie będą stronniczy, że będą widzieć to, co jest, się dzieje na boisku, a nie to, co oni sobie wymyślili w głowach. Oby tak było. Początek meczu Polska-Katar jutro o 16:30. W drugim półfinale Francja spotka się z Hiszpanią. W Australian Open 3 z 4 półfinałów w grach singlowych już za nami. W turnieju tenisistek Maria Szarapowa w dwóch setach ograła inną Rosjankę, Jekaterinę Makarową. Zaś Serena Williams w innym bratobójczym meczu, tym razem Amerykanek, też w dwóch partiach odprawiła Madison Keys. W turnieju panów pierwszym finalistą został Andy Murray. Szkot w czterech setach wygrał z Czechem Tomaszem Berdychem i czeka na lepszego z zapowiadającego się zjawiskowo pojedynku Serba Nowaka Dżokowicza i Szwajcara Stanislasa Wawrinki. Gdyby ktoś myślał, że w Melbourne już nie mamy komu kibicować, jest w błędzie. Do finału gry podwójnej juniorów tej nocy awansował Hubert Hurkacz. Grając w parze ze Słowakiem Molczanem w półfinale pokonał Serba Kecmanowicza i Amerykanina Moa w trzech setach. Pierwsza przegrana partia nie podcięła nam skrzydeł, mówi nasz młody tenisista. Trochę pechowo, no tak się zdarzyło niestety, że przegraliśmy tego pierwszego seta, no ale na szczęście utrzymaliśmy serwisy w drugim secie, no i poszło po naszej myśli. Z upalnego Melbourne przenosimy się do równie upalnej Gwinei Równikowej. Tam trwa piłkarski Puchar Narodów Afryki i właśnie poznaliśmy wynik losowania drugiego ćwierćfinalisty z grupy D. Z pierwszego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, drugie miejsce w grupie ex aequo zajęły reprezentacje Gwinei i Mali. I kto gra dalej? Gwinea. Tak zdecydował los. Kończąc wątek piłkarski i cały serwis sportowy, śpieszymy poinformować, że prezes PZPN Zbigniew Boniek w majowych wyborach pryncypała światowego futbolu postanowił poprzeć Luisa Figo. Jeśli chodzi o pogodę, to ta bez większych zmian. Jedyna nowość to bardzo silny wiatr na północy i w górach. Jutro osiągający prędkość w porywach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć.

czasach, gdzie... Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 14 minut po 17. O tamtych czasach rozmawiamy, ale za chwilę o tych czasach, bo rozmawiać będziemy o egzaminie na prawo jazdy. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest inspektor Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego Policji. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od rekordów, bo mamy rekordzistów, jeśli chodzi o kandydatów na kierowców. Rzadko się zdarza, że ktoś zdaje za pierwszym razem? A nie, to nieprawda. Normalka. Dlatego, że wczoraj egzaminowałem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie przy ulicy Odlewniczej i na 7 osób, które przeegzaminowałem, 4 osoby zdały, w tym 2 osoby za pierwszym razem. W styczniu średnia zdawalność u mojej skromnej osoby wyniosła 41%, a więc nie jest aż tak źle. A jeśli chodzi o rekordzistów, podchodzą po 20 razy, po 30 razy i po 40 też się zdarza. Są takie sytuacje. W tym tygodniu pewien młody mężczyzna zdawał egzamin teoretyczny po raz 44, a pewien pan, którego serdecznie pozdrawiam, pana Aleksego, który miał 64 lata, zdał egzamin państwowy za 38 razem i to u mnie. 38 raz? Szczęśliwy. Szczęśliwy, natomiast pamiętam przypadek. A ten, który zdawał 44 razy, zdał? Czy będzie... Otrzymał wynik negatywny. Otrzymał wynik negatywny, ale z teorii. Jeszcze nie wyjechał do miasta. Natomiast znam taki przypadek osoby, która zdawała egzamin państwowy w Warszawie po raz chyba 70. Kiedyś też zdarzyła mi się taka sytuacja, że trafiła do mnie jedna i ta sama osoba po raz 4 i 4 razy otrzymała wynik negatywny, nie wyjeżdżając z pasa ruchu, a więc nie wyjeżdżając z placu manewrowego. Natomiast są to takie mity, naprawdę nie ma co wywoływać psychozy strachu. Jeżeli ktoś jest przygotowany, odporny na stres, ktoś ma szczęście, dokładnie, trafi na dobrego, tolerancyjnego, uśmiechniętego egzaminatora, ale przede wszystkim jest dobry, to nie ma żadnych problemów, ażeby zdać ten egzamin za pierwszym razem. No, ale jak być dobrym od razu, kiedy my dopiero uczymy się być kierowcą? No tak, ale wie pan, w to, że ktoś kończy 30-godzinny kurs na prawo jazdy kategorii B, to wcale nie oznacza, że jest predestynowany do tego, że jest już gotowy do tego, ażeby przystąpić do egzaminu. No trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Niektórzy potrzebują 20 godzin i jeżdżą dobrze, niektórzy 30, 40, 50, a więc do tego trzeba podchodzić indywidualnie. Zauważyłem także, że często, zwłaszcza na młodych ludziach, dużą presję wywierają rodzice. No musisz zdać ten egzamin, koniec, ja już za ciebie płacić nie będę. Skończyłeś kurs, zdawaj. Ileż razy masz zdawać? A więc ten, który zdaje 44 razy, to za każdym razem musi płacić za ten egzamin? Tak, tak, to trzeba zapłacić za egzamin praktyczny. Nie wiem, to kosztuje chyba 140 zł. Rekordziści płacą 5-6 tysięcy złotych, zanim otrzymają wynik pozytywny i uprawniony kawałek tego plastikowego dokumentu, ale są to naprawdę odosobnione przypadki, o których głośno w środkach masowego przekazu. Jako ciekawostkę mogę podać przykład pewnej pani z Korei Południowej o nazwisku H, 67-letniej kobiety, która zdała egzamin państwowy za 772 razem. Zdawała te egzaminy w każdy dzień roboczy. To chyba jako hobby czasu to traktowała zdawanie. No tak, natomiast codziennie. Wie pan, ja też z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego pana, który ostatnio zdawał egzamin po raz 38 i zdał u mnie ten egzamin, do pana Aleksego, który może posłużyć jako przykład człowieka już w wieku dojrzałym, który zdecydował się zdobyć ten dokument, ułatwić sobie życie, jeździć samochodem. Wielka chwała za determinację, za upór, za to, że był konsekwentny w realizacji celów i tak jak koledzy opowiadali, z egzaminu na egzamin był coraz lepszy. Postawiłem kropkę na D. Panie inspektorze, ale jak ktoś zdaje 38 razy albo 40 razy, to instruktor zdąży się właściwie zaprzyjaźnić już z takim kandydatem. No tych egzaminatorów jest kilkudziesięciu w Warszawie, Są tacy, za którymi idzie fama, że ten jest groźny, a ten jest... Na pewno, wie pan, no wystarczy poczytać sobie na forach internetowych, podlegamy ocenie i są przypadki takie, gdy... A co o panu piszą na forach internetowych? A ja nie czytam o sobie, ale wie pan, to głupio byłoby, żebym się chwalił, natomiast chyba to jest bezcenne, jeżeli człowiek człowiek otrzymuje wynik pozytywny, bądź też egzamin kończy się wynikiem negatywnym, a osoba mówi do widzenia, do zobaczenia. Proszę pana, chciałbym na pana, albo chciałabym na pana trafić po raz kolejny. Dziękuję za miłą atmosferę. Wie pan, ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś zdaje u mnie egzamin państwowy na prawo jazdy, to trzeba stworzyć miłą, dobrą, przyjazną atmosferę. Dlatego, że po pierwsze, ja jestem odpowiedzialny za tą osobę, którą egzaminuję pod każdym względem, bo nie daj Boże, gdyby doszło do wypadku drogowego, gdyby ta osoba zrobiła sobie bądź też komuś krzywdę, to ja z tego tytułu mam naprawdę wielkie problemy. A więc to w moim interesie jest, ażeby ta osoba nie była kłębkiem nerwów za kierownicą. A powtórzę, jestem świadomy tego, że te egzaminy państwowe są w tej chwili rejestrowane. Mamy kamerkę w środku samochodu, wewnątrz. Nagrywane są rozmowy prowadzone pomiędzy kandydatem zdającym egzamin a egzaminatorem. Nagrywany jest także obraz z zewnątrz. Jesteśmy oceniani także przez innych kierowców. Nieraz, no w zeszłym tygodniu miałem taką fajną sprawę, córeczka zdawała egzamin i przez cały czas patrzę w lusterku, tatuś mam tak zwany ogon. Tatuś jeździ i tatuś monitoruje, bo tatuś już ma 30 lat prawo jazdy, tak. Tatuś jest zawodowym kierowcą. Mnie to nie przeszkadza, ale córkę też na pewno. A czy można mówić o jakichś błędach powtarzalnych, o jakichś takich powtarzających się błędach albo najczęściej popełnianych błędach przez kursantów i na co powinni zwrócić szczególną uwagę z punktu widzenia instruktora, egzaminatora? Przede wszystkim podstawowym błędem jest jazda na tak zwane schematy na placu manewrowym, a więc niektórzy uczą się wykonywać zadanie jazda pasem ruchem do przodu i do tyłu, tak zwany łuk, na tak zwane schematy. Nie wiem, jeden obrót kierownicą w prawo i wtedy po prostu ten samochód musi dokładnie, idealnie skręcić w prawo i wyjeżdżam na prostą, a więc powinniśmy łamać wszelkie schematy. Natomiast jeżeli chodzi o ruch drogowy, to najczęściej do przerwania egzaminu, który kończy się wynikiem negatywnym, dochodzi na skutek niezachowania bezpiecznego odstępu, złego parkowania prostopadłego, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Podam taki przykład. Osoba ma zakodowane, że jeżeli dwukrotnie zgaśnie samochód, to popełnią dwa błędy i wynik egzaminu jest negatywny. Nieprawda, totalne bzdury. Jeżeli egzaminator się nie odzywa, jeżeli egzaminator pozwala dalej kontynuować jazdę, to znaczy, że piłka jest w grze. I taka osoba nie powinna sama do siebie mówić, o jeny, dwa razy zgasł mi samochód, już jest koniec, już popełniłem kolejny błąd. Natomiast jak raz ci zgaśnie samochód, drugi raz ci zgaśnie samochód, trzeci raz ci zgaśnie samochód, a świeciło się światło zielone, to ta osoba już myśli tylko o tym, żeby w końcu ruszyć. Nie patrzy na to, że rusza z trzeciego, z drugiego biegu, tylko myśli o tym, żeby opuścić skrzyżowanie, zjechać z tego miejsca. Czyli ponoszą nerwy. Tak, i gdy w końcu udaje się jej odpalić samochód, zreflektować się, że rusza z trzeciego biegu, włączyć pierwszy bieg, to rusza w tym amoku, ale już dawno świeci się światło czerwone, więc stres, stres, stres. I jeszcze taka moja taka praktyczna, gorąca uwaga, żebyśmy się nie uczyli tras tak zwanych egzaminacyjnych na pamięć. Na pamięć, bo no, też mi się zdarzyła taka kiedyś sytuacja, jadę z taką panią w średnim wieku, wyjeżdżamy z Wordu z Warszawy i ta pani włącza prawy kierunkowskaz. Nic nie mówię, no skąd wie, że będziemy skręcać w prawo. Dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania z ulicą Lewniczą, znów włącza prawy kierunkowskaz. I to jest autentyczne zdarzenie. I dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, proszę, żeby skręcić w lewo, a następnie w prawo i ta pani do mnie mówi, proszę pana, chciałabym pana poinformować, że ja lekcję odrobiłam. Jestem przygotowana do tego egzaminu i chciałam pana poinformować, że zmienia pan trasy egzaminacyjne. I co pan na to? No uśmiechnąłem się, wie pan. A więc nie jeździmy na pamięć, nie uczmy się jakichś tam śmiesznych schematów, jakichś tras egzaminacyjnych. Mm-hmm. Oczywiście one są ale potrzebne. Ale jazda na pamięć to z kolei jest przypadłość doświadczonych kierowców. Rutyna i jazda na pamięć. O, wie pan, jeżeli chodzi o doświadczonych kierowców, tak zwanych punktowców, bądź też tych, którzy stracili prawo jazdy za alkohol i zdają egzamin sprawdzający kwalifikacje, mm-hmm. to z góry już można się zorientować, że to już jest stary szofer, a więc styl tak zwanej jazdy plażowej. Jedna ręka na kierownicy, druga ręka spoczywa na dźwigni zmiany biegów i gdy egzaminator tak srogim wzrokiem spojrzy na zdającego, to od razu łapiemy kierownicę oburącz i się reflektujemy. Zielone strzałki, żółte światło, przedłużenie sygnału. Żółte światło ma pan na myśli, to późne zielone, tak? Późne zielone. Dla starych, doświadczonych kierowców, starej gwardii, punktowców, żółte światło, które wyświetla się średnio przez 3 sekundy, jest zawsze jest prawie zawsze przedłużeniem sygnału zielonego. I ja zawsze na koniec zawsze mówię w ten sposób: dawno chyba pan tak nie jeździł poprawnie. Męczy to pana, nie? Męczy to pana. Bo jeden najtrudniejszy egzamin w życiu. Nigdy więcej, żeby się jeszcze raz spotkać z panem w takiej sytuacji. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia temu kandydatowi, który zdawał 44 razy i będzie zdawał 45 raz. Z całego serca. Można się nauczyć, można jeździć bezpiecznie. Życzę temu panu, żeby w końcu zdał ten egzamin. Szerokiej drogi, inspektor Marek Kąkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego Policji. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 24 minuty po 17. A propos rutyny, nie dalej jak 3 dni temu zbiłem tylny reflektor. Na parkingu przed sklepem uderzyłem w słup, cofając. Ja też przedni reflektor. Martwy punkt, słupek z tyłu zasłaniał. A mi się też zdarzyła taka dziwna przypadłość, oczywiście moja wina, bezmyślne zachowanie. Przerywało mi światło mijania prawe, żarówka mi co jakiś tam szwankowała i zauważyłem, że jak uderzę delikatnie w reflektor, to ona się świeci i tak przydzwoniłem, że po prostu reflektor pękł. A ja jechałem z tym zbitym reflektorem, a za mną jechała policja. I tak sobie myślałem, problem. Czy mnie zatrzymają, czy nie, ale na szczęście policja nie miała przedniego światła. To mówię, chyba nie zatrzymają. No wie pan, to nawet bym nie próbował pana zatrzymać w takiej sytuacji, no. ACDC, tu trójka, 27 prawie minut po 17, popołudniowa audycja, w której chcielibyśmy państwu polecić jutrzejszą godzinę prawdy. Zapraszamy do trójki. A tam pytanie, co wiemy o transseksualizmie? Jak traktujemy osoby, które nie akceptują swojej płci i decydują się na zmianę? Jeżeli chcą państwo poszerzyć swoją wiedzę, polecam jutrzejszą godzinę prawdy. Gościem Michała Olszańskiego będzie Wiktor Dynarski, który nie zdradza swojego imienia, kiedy był kobietą. Za to szczerze mówi o procesie przemiany, której doświadczył. Nie mam takich żadnych wspomnień z tym, żeby moje ciało dostarczało mi traumy w taki sposób. Nie wiem, skąd się to brało. Wiem, że w przeciwieństwie do innych osób, które o tym opowiadają, ja nie mam po prostu takiego momentu, kiedy odkrywam, o nie, to się zaczyna, jest mi strasznie źle. Natomiast pamiętam taki moment w wieku 17 lat. Szedłem przez korytarz u moich rodziców w domu. Było takie lustro w korytarzu i trzeba było z prawie każdego pokoju, w którym się przechodziło, żeby zejść na dół, trzeba było przejść koło tego lustra. I ja pamiętam, że przeszedłem koło lustra, zobaczyłem, jak przechodzę, gdyby swoje odbicie. Zatrzymałem się, odwróciłem się w kierunku lustra, popatrzyłem na siebie, jak wyglądam i powiedziałem sobie, czyli jednak jestem kobietą. To był taki moment w moim życiu w wieku lat 17, kiedy właśnie tak stanąłem i powiedziałem to sobie, na głos to powiedziałem i w tym momencie mówię, nie, nie, nie zgadzam się, nie, absolutnie nie. I to jest ten moment, który ja w zasadzie widzę jako taki moment tego ostatecznego coming outu, kiedy ja po prostu staję już jako praktycznie osoba, która już no raczej nie będzie rosła, raczej nie będzie się dalej rozwijała, może odrobinę jeszcze w wieku lat 17, tam do tego 21 roku życia, ale, ale po prostu rzeczywiście staję i mówię sobie, o nie, nie, nie, nie, nie, coś trzeba z tym zrobić, bo to nie jest to. Godzina prawdy. Jutro kilka minut po 12 po południu. Polecam Państwu, to jest audycja Michała Olszańskiego. Tu Trójka, audycja popołudniowa. A wracając do egzaminów. Jeżeli młody człowiek podchodzi do egzaminu 20-30 razy i nie potrafi go zdać, to szczerze powiedziawszy, powinien być wprowadzony taki przepis, który mówi, że taki człowiek powinien najpierw 5 lat odetchnąć, poczytać trochę książek, rozglądnąć się wokół siebie, wyjść za komputera i trochę poćwiczyć pamięć, bo te egzaminy, szczególnie teoretyczne, to jest nic innego, tylko po prostu czysta teoria, czyli można tego to wykuć na pamięć, wszystkie przepisy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Eksplozja ciężarówki z gazem w pobliżu szpitala dziecięcego w stolicy Meksyku. Zginęły 2 osoby, a ponad 50 jest rannych. Prawie połowa z nich to dzieci. Wybuch zniszczył około 40% powierzchni budynku. Na miejscu pracują ekipy ratownicze poszukujące osób, które mogą być uwięzione pod gruzami. 50 osób pochodzenia polskiego z Mariupola prosi o pomoc i szansę zamieszkania w Polsce. Listy chętnych do wyjazdu zbierają katolickie parafie na Ukrainie. Po tym jak separatyści ostrzelali w tym mieście osiedle i zginęło 30 osób, ludzie poważnie boją się o życie, mówi Wiktoria Harczenko z Fundacji Wolność i Demokracja. Po tych ostatnich wydarzeniach w Mariupolu no bardzo dużo osób zdenerwowani. Wszyscy oczekują na to, że będzie powtórka tego samego, co teraz w Ługańsku, w Doniecku. Polskie MSZ na razie nie mówi ani tak, ani nie w sprawie ewentualnej ewakuacji. Obiecuje, że sprawdzi możliwości przeprowadzenia takiej akcji. Uprawnionych do głosowania 1009 osób, członkowie parlamentu w Rzymie oraz delegaci wszystkich regionów Włoch. Zgromadzenie Narodowe rozpoczęło procedurę wyboru nowego prezydenta Włoch. Dotychczasowy Giorgio Napolitano zrezygnował z urzędu ze względu na wiek. W czerwcu skończy 90 lat. Ponieważ w pierwszych trzech głosowaniach do wyboru wymagana jest większość 2/3, wybór prezydenta spodziewany jest dopiero w czwartej turze, w sobotę, gdy wystarczy już zwykła większość. Coroczne liczenie nietoperzy z problemami. Zima jest zbyt łagodna i nie wszystkie gacki zasnęły. Zresztą przed rokiem było podobnie, mówi Marcin Dziubak z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chiropterologicznego MOPEK. W ciągu ostatnich 2 lat policzyliśmy troszeczkę mniej nietoperzy niż zazwyczaj, dlatego że w naszym specyficznym klimacie tutaj zachodniej Polski temperatury nie były sprzyjające dla hibernacji większości gatunków nietoperzy, tak więc jest ich troszeczkę mniej. Do połowy lutego chiropterolodzy w całym kraju będą odwiedzać nieczynne schrony, piwnice, fortyfikacje i jaskinie w celu policzenia populacji gacków. W Polsce mamy 25 gatunków nietoperzy. Wszystkie objęte są całkowitą ochroną. W skrócie to tyle, teraz w Trójce Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. W najbliższą niedzielę 1 lutego wejdzie w życie nowelizacja ustawy dotycząca wsparcia dla firm dotkniętych rosyjskim embargiem. Do roku 2016 włącznie przedsiębiorcy otrzymają finansową pomoc, która pozwoli im ochronić miejsca pracy. To wsparcie dla przedsiębiorców, którzy na przykład do tej pory eksportowali swoje towary do Rosji, tłumaczy Trójce Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan. Ponieważ embargiem objęte były przede wszystkim produkty rolne, produkty mięsne, owoce, warzywa, to ci przedsiębiorcy, którzy te produkty wytwarzają, którzy nimi handlują i którzy je przewożą, mogą skorzystać z tej ustawy. Ustawa ma jednak pewne ograniczenia, dodaje ekspert. Po pomoc z tej ustawy mogą sięgać przedsiębiorstwa, które wykażą, że po 6 sierpnia 2014 roku, czyli wtedy, kiedy to embargo zostało ogłoszone, wykażą, że przez 3 miesiące ich przychody ze sprzedaży zmalały o przynajmniej 15% w stosunku do tych samych 3 miesięcy w poprzednim roku. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczy na ten cel środki w wysokości 500 milionów złotych. Liczba ojców na 2-tygodniowych urlopach, które przysługują im po urodzeniu dziecka, wzrosła w ubiegłym roku ponad 4-krotnie. Dlaczego? Wyjaśnia Agata Chełstowska z Instytutu Spraw Publicznych. No przede wszystkim dlatego, że te urlopy dopiero wprowadzono. Ojcowie dopiero się dowiadują, że mogą w ogóle na taki urlop od niedawna iść. Przedsiębiorcy też się o tym dowiadują i rzeczywiście coraz więcej ojców z tego korzysta. Jednak ojcowie wciąż niechętnie korzystają z urlopów rodzicielskich. Według danych ZUS w grudniu 2014 roku zasiłek z tego tytułu otrzymało zaledwie 1600 mężczyzn. Urlop ojcowski, te 2 tygodnie, to jest jedyny urlop, który ojciec ma dla siebie indywidualnie. I tych 2 tygodni nikt mu nie może zabrać. Natomiast urlop macierzyński podstawowy, macierzyński dodatkowy i urlop rodzicielski, to jest urlop, który przysługuje matce dziecka. I ona może się częściowo tym urlopem podzielić z ojcem, ale nie musi. Europejskim liderem, jeśli chodzi o politykę proojcowską, jest Skandynawia. Na przykład w Finlandii urlop ojcowski trwa 54 dni robocze, w trakcie których ojciec otrzymuje miesięcznie około 70% swojej pensji. Więcej na ten temat na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych dziś kończy dzień na zielono. WIG 20 na plusie 93%, WIG na plusie 65%, a obroty dziś wyniosły ponad 798 milionów złotych. Frank szwajcarski dziś kosztuje 4 zł, w tej chwili 4 zł i 3 grosze. Euro kosztuje 4 zł i 21 groszy, dolar 3 zł i 72 grosze, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 60 groszy, a uncja złota w tej chwili kosztuje 1265 dolarów. W nocy możliwe przelotne opady śniegu i rozpogodzenia, temperatura minimalnie poniżej zera. Jutro pogoda bez zmian. Chmury, przelotne opady śniegu albo śniegu z deszczem, które ominą tylko Dolny Śląsk. Temperatura powyżej zera. Nowością jest silny, bardzo silny wiatr na północy i w górach w porywach do 100 km na godzinę. A kolejne dni z pogodą bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My, łososie, protestujemy przeciwko temu, aby polędwicę nie mającą z nami nic wspólnego nazywać łososiową. Na szczęście ryby głosu nie mają, bo tylko teraz w Polomarkecie kilogram pysznej polędwicy łososiowej kosztuje tylko 14,99. Polomarket, mój ulubiony. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Za 20 minut, godzina 18, w studiu jest już Henryk Setner. Dzień dobry. Witam. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. No to zaczynamy przegląd kurortów krajowych. No, najmilsze wiadomości z naszej zimowej stolicy. Już nie tylko na Puchatku, Śnieżynce i w górnej części Lolo Brigidy, ale za kilka dni, jak mi oświadczono, niewykluczone, że będziemy mogli korzystać z całej Lolo Brigidy i z tras na hali szrynickiej. W Kotlinie Kłodzkiej oczywiście zieleń jest na pierwszym planie, bardzo dobre warunki narciarskie, 70 cm śniegu, wszystkie wyciągi działają do 22. Na Czarnej Górze podobnie, od 60 do 80 cm. W rejonie działania Topru, na Kasprowym, tylko na Gąsienicowej, 83 cm śniegu, ale na dół niestety do Kuźnic możemy tylko zjeżdżać kolejką. W samym Zakopanem Szymaszkowa, Harenda, Górna Polana, Gubałówki, a więc właściwie nic nowego, od 60 do 80 cm śniegu. W Białce Tatrzańskiej 8 wyciągów krzesełkowych, w Bukowinie 19 wyciągów, również można sobie poszaleć w Małym Cichem od 70 cm do 1 metra, w Witowie, w Jurgowie 2 krzesełka, 2 orczyki i w Suchej koło Poronina. Gdzie jeszcze można pojeździć na nartach? Na Podhalu. I tak na przykład w Niedzicy na Polanie Sosny do pół metra śniegu, w Strzawnicy na Palenicy od 40 do 80, w Kasinie na Śnieżnicy pół metra śniegu, niezłe warunki w Spytkowicach 50 cm, w Myślenicy na Górze Chełm też dobre warunki narciarskie. W Krynicy na pierwszym planie oczywiście Jaworzyna, 55 cm śniegu, wszystkie wyciągi działają, w Słotwinach 35 cm, również bez obaw możemy udać się na teren Dwóch Dolin, Wierchomli od 40 do 45, w Szczawniku 35 cm śniegu i jeszcze Beskidy w Szczyrku, dobre warunki narciarskie, ale ze Krzycznego tylko dojeżdżamy do Jaworzyny, w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim Golgota 60 cm, Juliany podobnie, Małe Skrzyczne, Solisko pół metra śniegu. W Korbielowie już możemy oczywiście jeździć na hali Miziowej, dobre warunki, ale zjeżdżać możemy tylko do Szczawin. W Korbielowie na dole Solisko, tam też dobre warunki narciarskie. Wiśle jeździmy na Stoszku, w Cienkowie i również w centrum Skolnity. Tam jest nowy wyciąg czteroosobowy, w Ustroniu na Czantoli, w Istebnej na Złotym Groniu i Zagroniu, a w Zawoi niezłe warunki narciarskie na Mosornym Groniu. Tam jest pół metra śniegu. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A propos ski areny, w tej chwili w Szklanicy pada śnieg. Podglądam przez kamerę internetową. No, coraz lepiej tam jest, naprawdę. Ładnie to wygląda. Wyciąg krzesełkowy chodzi. A za tydzień w czwartek wyjątkowo nie o kraju, tylko o zagranicy, o tak, lodowcach. Tak, będziemy mówić na prośbę słuchaczy o trasach na lodowcach. To w czwartek za tydzień, a jutro u Kuby w popołudniu kurorty zagraniczne. Już za chwilę w Trójce Marcin Zaborski, Puls Trójki o sytuacji na Ukrainie. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Minister Grzegorz Schetyna przekonuje, że kraje Unii Europejskiej powinny podjąć jednomyślną decyzję o utrzymaniu dotychczasowych sankcji wobec Moskwy, a nawet o nałożeniu kolejnych. Ale o taką jednomyślność może nie być łatwo. Niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel mówi, że nikt w Europie i z pewnością nikt w Niemczech nie jest zainteresowany dalszymi, ostrzejszymi sankcjami. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, uznając obecne sankcje za wystarczające. Czym skończą się unijne debaty i czy cokolwiek zmienią w rosyjsko-ukraińskim konflikcie? Będą o tym dziś z nami rozmawiać wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się radnie. Poseł Jan Dziedziczek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wydaje się, że będzie konkretna rozmowa, która przyniesie zaostrzenie sankcji. Tak minister Schetyna mówił rano, przed jeszcze rozpoczęciem rozmów, które po południu ruszyły w Brukseli. Panom też się wydaje, że to będzie konkretna rozmowa zakończona konkretnym efektem? Nie jestem przekonany. Szczerze mówiąc, minister Schetyna, z którym bardzo dobrze mi się współpracowało jako szefem komisji przez 3 lata, nie ma ostatnio dobrego okresu i to wyjątkowo nieszczęśliwe sformułowanie dotyczące tego, że to Ukraińcy wyzwolili Auschwitz. No przepraszam, gdyby czołgiem tym pierwszym kierował ktoś z Korańczyków, a jest ich 500 000 w Rosji, to co byśmy powiedzieli, że to Korańczycy wyzwolili Auschwitz, albo jeżeli Warszawę wyzwolił pierwszy front białoruski i Berlin, to Białorusini wyzwolili. No zostawiam to na uboczu, ale to wywołało fatalne skutki w ogóle, nie tylko w Rosji. Ale to będzie miało znaczenie w czasie dzisiejszych rozmów? Nie będzie to miało znaczenia, ale ja w tej sprawie podzielam znacznie bardziej zdecydowanie stanowisko niemieckich socjaldemokratów, bo zarówno Sigmar Gabriel, wicekanclerz, jak i Martin Schulz, to są niemieccy socjaldemokraci, którzy rozumieją, że bez Rosji, że oczywiście no, jest poza dyskusją, że Rosjanie dokonali aneksji Krymu, złamali prawo międzynarodowe, że naruszyli i naruszają prawo międzynarodowe, nie przestrzegając elementarnej zasady nienaruszalności granic, że zwłaszcza po tych ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Mariupolu. No ja bezpośrednio tutaj przyjechałem ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, gdzie wczoraj wieczorem wprawdzie ratyfikowaliśmy pełnomocnictwa delegacji rosyjskiej, która jest bardzo silna. Specjalnie w skład tej delegacji weszła druga osoba w Rosyjskiej Federacji, czyli szef Dumy Państwowej Siergiej Naryszkin, która była, ale te sankcje w stosunku do delegacji rosyjskiej zostały zwiększone. Moim zdaniem już Rosjanie mogą wyjść ze zgromadzenia do końca roku. No na razie mówią, że zrywają kontakty ze zgromadzeniem do końca roku. Chodzi o to, że przecież ten konflikt na Ukrainie, tak tragiczny, on może być i powinien być rozwiązany tylko drogą pokojową i bez bezpośrednich dyskusji Rosji z Ukrainą. Ja o tym mówiłem również w Strasburgu, że zamiast ci deputowani siąść z sobą i rozmawiać zgodnie z porozumieniem z 5 września ubiegłego roku w Mińsku, no to nic nie będzie. No to mamy pokojowe rozmowy, rozmowy w Brukseli, ministrów spraw zagranicznych. No i pytanie, czym się skończą? Sankcje to jest skuteczne rozwiązanie? Jan Dziedziczek. Sankcje, jak widzimy, przynoszą efekt. Sytuacja gospodarcza Rosji staje się coraz gorsza, a zatem Rosjanie odczują te sankcje. Niektórzy mówią, że to ta sytuacja gospodarcza nie jest efektem sankcji, tylko cen ropy na świecie. No, również, oczywiście to jest kilka tutaj nakładających się rzeczy, natomiast z naszych informacji wynika, że władze rosyjskie odczuwają sankcje. I teraz, drodzy państwo, zwróćmy uwagę na meritum sprawy. Znaczy, Rosjanie nie są takim krajem, jak kraje Unii Europejskiej czy NATO. Tam jest inna mentalność. Kiedy my rozmawiamy dyplomatycznie, oni odbierają to jako słabość. To oni na tę inną mentalność, jak reagować siłą. W takim no jednak razie trzeba pokazać, że my, mówię teraz o Zachodzie, reagujemy, że nie damy, nie pozwolimy na to, żeby na terenie Europy dochodziło do zbrodni wojennych, tak jak w tej chwili na wschodzie Ukrainy. I po prostu jest bardzo mocna reakcja, która, uwaga, Rosjan, oczywiście ekonomicznie, pokojowo, ale ekonomicznie zaboli. Bardzo zaboli. Co to tak znaczy? Reakcja, która bardzo zaboli. Bardzo zaboli ekonomicznie. To będą jeszcze wyższe sankcje. My wnosimy, żeby były jeszcze wyższe sankcje, żeby były wyraźnie odczuwalne skutki. Krótko mówiąc, co to znaczy jeszcze wyższe sankcje? Bo to na razie jest hasło. Rosjanom, a teraz spróbujmy to nazwać. Żeby Rosjanom nie opłacało się napadać na inne kraje, nie opłacało się też oczywiście, przepraszam, że to zabrzmi tak, ale dokonywać zbrodni wojennych. Kiedy nie będzie się opłacało? Kiedy poczują to w swojej kieszeni, kiedy władze na Kremlu poczują niezadowolenie ludzi rosyjskich. Oczywiście to są kwestie nałożenia konkretnych sankcji nie tylko na wierchuszkę Federacji Rosyjskiej, ale również na po prostu rosyjskie koncerny działające w całej Europie. Ja tutaj się nie zgadzam z panem ministrem Iwińskim, że jemu jest bliżej do niemieckich socjaldemokrat. Znaczy, zgadzam się, że jemu jest bliżej, ale nie zgadzam się z tym spojrzeniem. Niestety Niemcy w ostatnich latach zrobili wiele złego na rzecz Putina. Przypomnę choćby już po zbrodniach wojennych na terenie Gruzji, po agresji rosyjskiej na Gruzję, cały czas Niemcy choćby przeciwko Polsce dokonywali operacji gospodarczych, jak choćby gazociąg północny. No o co chodziło w tym całym projekcie? Chodziło o ominięcie Polski, tak aby Polska nie była tutaj decydentem przy przekazie gazu. Były to działania skrajnie antypolskie. Wydawało się, że przeciw tym sankcjom ostrzejszym będą właśnie Niemcy, ale ostatnie godziny pokazują, że tymi, na których się patrzy i których się słucha, są Grecy. No tak. Grecy, którzy mówią, że chcą zapobiec temu, by między Unią Europejską a Rosją powstała przepaść. Nie, ja nie chcę wracać do gazociągu północnego, bo to był bardzo poważny błąd Polski. Błąd Polski, gdy rząd Buzka nie wyraził zgody na budowę gazociągu Jamał 2, i tak dalej. My się zamiast rozmawiać o warunkach ekologicznych i innych, myśmy protestowali do końca. Jak w tym marnym dowcipie pociąg odjechał, my zostaliśmy na peronie, nie powiem w jakiej sytuacji. Ale to jest historia. Otóż rzecz, która bardzo niepokoi, to jest to, że gdy rozmawiałem z tą całą czołówką rosyjską przez 3 dni, i zarówno z szefem Dumy Państwowej, jak i z takimi politykami jak na przykład Żuganow, szef komunistów, bo oni mają niezwykle tam silną delegację w Radzie Europy, Puszkow i tak dalej, Słucki, etc., to oni trzymają się swojej doktryny, która jest taka, że i wojskowej, i pewnej politycznej, że oni są okrążani, prawda, przez NATO, że nie mogą pozwolić na sobie, żeby były tworzone nowe bazy wokół Rosji, że oni będą reagowali. I szczerze mówiąc, akurat Rosjanie będą chcieli to przetrzymać. To jeśli nie sankcje, panie profesorze, to co ich może przekonać, to jest duży problem, dlatego że oni naruszają prawa człowieka w sposób oczywisty. I na przykład sankcje osobowe. No wobec tej czołówki. I Naryszkin, i Ziuganow, i wszyscy. Oni formalnie nie powinni być wpuszczani na Zachód. Oni sobie do Strasburga przyjeżdżają, no bo to jest niby instytucja międzynarodowa, Rada Europy. Ale to pokazuje, jak to sito ma bardzo duże oczka. Wreszcie to, o czym pan powiedział. Jednak w wielu państwach, takich jak Czechy, takich jak Słowacja, to nam się może nie podobać, takich jak Węgry, a Grecja to może być w ogóle punktem przełomowym, bo Rosja jest głównym partnerem handlowym Grecji, 11-milionowej, to jest 9 miliardów euro obroty, to jest było nawet symboliczna demonstracja tego nowego premiera Aleksasa Tsipirasa, że on się najpierw spotkał z ambasadorem Rosji. No ale wracam, będę dążył. Jeśli nie sankcje, mamy problem, jak reagować? No właśnie. Ale nie, trzeba już pomiedno. Jedyna droga to jest powrót do stołu według modelu z tego 5 września z Mińska, dlatego że myśmy na przykład dyskutowali we wtorek kilka godzin w Strasburgu o tym, że najbardziej cierpią ludzie. No jest prawie co najmniej milion uchodźców. Bo porozumienie mińskie nie jest respektowane. No nie jest respektowane. Nie jest respektowane przez obie strony. Oczywiście główną odpowiedzialność ponoszą Rosjanie, żeby nie było wątpliwości. Ale na przykład nie dochodzi do wymiany jeńców. Myśmy na przykład wczoraj sformułowali tezę, żeby w ciągu, nierealną skądinąd, propagandowo dobrą, żeby w ciągu 24 godzin Rosjanie zwolnili tę panią Sawczenko, która już będąc w niewoli rosyjskiej, pilotkę, nową... znaczy ona nie została zatrzymana jako deputowana, tylko ona Tymoszenko, ratując się, bo wystawiła Sawczenko na swojej partii Batkiewszczyna na pierwsze miejsce i być może w dużej mierze tylko dzięki temu przekroczyła próg 5% i jako jedyną przedstawicielkę dała ją do Rady Europy. No, więc to wszystko pokazuje, że to nie jest łatwo znaleźć tu efektywną drogę. Drogą pokojową. Andrzej Duda mówił dzisiaj, że Polska powinna wrócić do stołu rokowań, które odbywają się w wąskim gronie tych, którzy dziś w Europie uważają się za silnych. I mówił też, że te decyzje podejmowane są bez nas, ale nieskutecznie, gdyż każdy wie, jak Rosja działa dziś na Ukrainie. Pytanie więc, panie pośle, czy to znaczy, że gdyby Polska była przy stole rozmów, zapadałyby lepsze i skuteczniejsze decyzje? No z pewnością. My jesteśmy jedynym krajem z krajów Unii Europejskiej, która graniczy i z Ukrainą, i z Rosją. Znamy realnie mentalność tamtego środowiska. Czyli zakłada pan, że minister Schetyna mógłby tutaj dobrze zadziałać? Mam nadzieję, że tak by było. Że jednak polski punkt widzenia na te sprawy jest bez porównania bardziej realistyczny niż tych krajów. My nie jesteśmy też uwiązani gospodarczo i jednak widzimy przede wszystkim bezpieczeństwo naszego regionu tutaj na pierwszym Czyli miejscu. Polska dyplomacja jest w stanie przekonać zachodnich przywódców do zupełnie innego zachowania. Polska dyplomacja byłaby dużo bardziej realnie oceniającą grupą niż te kraje zachodnie. Natomiast jeszcze słowo o Radzie Europy. Ja zupełnie się nie przejmuję tym, że Rosjanie ogłaszają, że wyjdą. To nie ma większego znaczenia, dlatego że zresztą oni moim zdaniem w ogóle nie powinni być w tej Radzie Europy. Rada Europy skupia kraje, które jednak są uznane za kraje demokratyczne, prawda? Polska dopiero w 1991 roku po przeprowadzonych wyborach pierwszej kadencji pełnych, wolnych została przyjęta. I w Rosji tak naprawdę wyborów nie ma, nie ma opozycji. Nie, to jest przesada. Komuniści to jest pseudo-opozycja, Żyrynowski to jest pseudo-opozycja, Solidarna Rosja to jest pseudo-opozycja, prawdziwa opozycja. Nie ma Solidarnej Rosji. Sprawiedliwa Rosja, czyli pseudo, też nie wiem, Giegory Jawliński, czyli te siły liberalne, Jabłko są poza parlamentem. Sojusz Sił Prawicy jest poza parlamentem. Realne partie opozycyjne są poza parlamentem, więc zupełnie nie ma znaczenia. Ci wszyscy ludzie w delegacji rosyjskiej w Radzie Europy, ja to samo przerabiam w NATO, gdzie oni są też obserwatorem, mówią jednym głosem kremlowskim. Albo czasem jeszcze mocniejszym, żeby pokazać, że niby Putin to liberał. W ogóle się tym nie ma co przejmować. Andrzej Duda mówi, wracajmy do stołu rozmów. Czy powinniśmy być przy stole rozmów? Panie pośle, proszę pozwolić. Ale to jest porażka polskiego rządu, że my nie jesteśmy przy tym stole rozmów. To jest prawda. Nie wiem, jaką wizję ma Magdalena Ogórek, kandydatka na prezydenta Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo wciąż czekamy na to. No to pytam w takim razie pana profesora. Powinniśmy być przy tym stole rozmów, czy nie? Nie powinniśmy być, tylko raczej nie będziemy. Także ze względu na nasze błędy i na takie zbyt jednostronne stanowisko, bo pamiętajmy, że w tym konflikcie, poza tym ewidentnym naruszaniem praw człowieka i prawa międzynarodowe przez Rosjan, jest jeszcze ogromnie rosnący nacjonalizm z jednej strony rosyjski, z drugiej strony ukraiński. No jeżeli wczoraj, mówiła o tym jedna z deputowanych ukraińskich, jeżeli partia wojny na Ukrainie, ich można częściowo zrozumieć, i tacy ludzie jak Turczynow, w tej chwili sekretarz Rady Bezpieczeństwa, czy Jaceniuk, premier, oni mówią tylko drogą zbrojną. A przecież 1/4 pieniędzy, co przyznaje raport amerykański, przeznaczanych na obronę na Ukrainie, jest kradziona. Nie ma reform wewnętrznych, nie ma nadal skutecznej walki z korupcją. Oligarchowie mają własne armie, jak na przykład Kołomoński, który ma kilkanaście tysięcy... Dlaczego pan uważa, że Polski nie powinno być przy tych rozmowach? Nie, ja nie powiedziałem, że... Ja powiedziałem, że moglibyśmy być, ale raczej nie będziemy. Dlaczego? No powinniśmy być. No, nie, jednym z największych krajów Europy w tym regionie. Nie, ale ja nie mówię, że nie powinniśmy, tylko że są małe szanse na to, że będziemy, że ponieważ byliśmy pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy i tak dalej i pomagamy, choć dzisiaj się ukazał taki raport, to jest bardzo charakterystyczne, gdzie już nie ma Polaków w czołówce tych, którzy działają na rzecz interesów. Pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego. W zeszłym roku było czterech Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, a dzisiaj na pierwszym miejscu jest prezydent Litwy, jest oczywiście wiceprezydent Ukrainy i tak dalej. To ja się obawiam, niestety, że to będzie konflikt, który będzie bardzo długo trwał. On może trwać lata. To jest najpoważniejszy konflikt po II wojnie, znacznie groźniejszy niż wojny w latach 90. na obszarze byłej Jugosławii. I to wymaga jednak tylko rozwiązania pokojowego i Polska powinna stymulować te rozmowy. A to, czy my w nich będziemy, oczywiście Rosja nie chce, żebyśmy byli. No, ale to nie jest Rosja dyktuje. Nie, ale ja się zgadzam. Ja, ale...